декілька застережень та порад для вас, діти. В нас з мамою, дорогі діти і внуки, скарбів та земного багатства немає. Ви добре те знаєте, що все, що ми мали, залишили те на рідній землі тим, хто в тому нуждався. А приїхавши на цю землю іммігрантами, вже в похилому віці, не нажили нічого, щоб його поділити між вами, як вашу спадщину від нас. Але в нас є щось дорожче від скарбів земних. Це віра в нашого Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і досконале знання Його заповіту з нами людьми, як потрібно жити, щоб успадкувати Його заповітні вічні цінності. Що і хочемо заповідати і вам, як добру спадщину від батьків, щоб, витримаючись Божих вимог, могли зустрінутися з нами у Божому вічному царстві. Ми віримо і знаємо, що від Божого благословіння, яке буде на вас, вам мудрості не буде бракувати, щоб знати те, що знали ми про вічні істини спасіння. Але через намноження беззаконня в послідні часи ті вічні істини будуть загублені більшістю покликаних, як про те стоїть написано в Святому Писанні. В другому післанні святого апостола Павла до Тимофія, третьому розділі з 1 по 5 вірш, в четвертому розділі з 3 по 5 вірш, Євангелію від Матфія в 24 розділі з 4 по 13 вірш. І з цього приводу існує небезпека, щоб помилково не піти за такими людьми. Тому ми, як ваші батьки, як дід і баба, хочемо ще раз вам нагадати і застерегти вас від тих небезпек, які чатуватимуть на вас, щоб непомітно разом з іншими звести. Щоб цього не сталося, вам потрібно берегти себе тільки в світлі Слова Божого. Ні в якому разі не задовільнятися баченою поведінкою інших людей, звіряючи своє життя по них, і заспокоювати себе, що все гаразд, ми не гірші від інших. Вашим орієнтиром, наче компасом, повинно бути тільки чисте Боже Слово Святого Письма. Тому, що воно, Слово Писання, буде судити світ. Про це написано в Євангелії від Івана 12:48. І страшний той день буде для багатьох безпечних, як почують вирок для себе, я не знаю вас. Коли їхня безпечність, якою вони були обмануті все життя, стривоженим птахом покине їх, нагими перед Словом Божим, аж тоді прозріють вони, і у збентеженню своєму кричатимуть, «Хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили?» Та їм буде сказано, «Відійдіть! Ви чинили беззаконство! Я не знаю вас!» Це записано в Євангелії від Матфія, 7 глава, 22 вірш і далі. Це буде голос Слова Божого, яке скаже, я не знаю вас. Воно судитиме світ і так говоритиме. Ви не хотіли досконало взнати мене, тобто Слово, в якому Христос був у тілі на землі, як про це написано в Євангелії Івана в 1 розділі з 1 по 15 вірші. Ви не хотіли знати мене, то ми не знайомі, я не знаю вас. Як ніхто не може спастися вірою других людей, а кожному з нас потрібний Ісус Христос як особистий Спаситель, саме так, кожному потрібно особисто самому досконало дослідити Боже Слово, щоб точності жити по його канонах. Тільки в тому гарантія нашого спасіння. Що не відповідає канонам Слова Божого, то хоча б таке проголошував хтось, хоч якийсь великий духовний авторитет. Не приймайте того. Ці застереження робив святий апостол Павло в посланні до Галат в першому розділі 8 віршом. В другому посланні до Коринтян в 11 розділі з 13 по 16 вірш. Святий апостол Іван в об'явленню в 22 голові 18-19 віршом. «Тільки коли будете пробувати в Слові Моєму, – сказав Христос, – тоді зрозумієте правду, і правда визволить вас». Євангелія Івана 8.31. Від чого визволить? Від незнання, яке породжує помилки і гріх, а вони тримають людей в неволі гріха. Ми з усією серйозністю наказуємо вам не задовільнятися тим, що бачите в інших і чуєте від них, які легковажно відносяться до деяких вимог Святого Письма. А кожен із вас особисто для себе досліджуйте Слово Боже, щоб його знати і виконувати з трепетом у великій зажурі. Не вірте самі собі, що ви вже все знаєте, а знову і знову перечитуйте, наче б ще ніколи не читали, Святе Писання, і порівнюйте своїм життям до найменших дрібниць, і будете досконало знайомі з ним, і не почуєте тоді «не знаю вас, уступіться». Пам'ятайте, що покликаних багато, а вибраних мало. Ті будуть вибрані, які вшанують Слово Боже, виконуючи все, що написано. В сьогоднішніх порах дуже багато Слова Божого сприймається віруючими як щось другосортне, на яке таки навіть не звертають уваги. Особливо це стосується до гріхів догодженню тілові, яке у своїй вічній війні з духом замучує дух. Ми не перераховуємо в цьому нашому застереженню всі гріхи, пороки та недоліки Божого народу, від чого вам остерігатися, бо ви можете не сприйняти того від нас як заповідь. Хтось скаже, то колись так було, а тепер по-іншому. Але ми вас спонукуємо обов'язково самим добратися до істини, вникаючи у Слово Боже, щоб воно визволило вас. Воно незмінне через всі віки, і воно таке ж буде світ судити. Вивчайте його, щоб воно було у вас при житті і ви жили ним, і воно не зможе сказати вам «я не знаю вас». Допоможи вам, Боже, у цьому. Амінь.